Allegro Smart Week. Codziennie sprawdzaj catcher w apce Allegro. O godzinach 8, 11, 14, 17 i 20 łap limitowane promocje, w tym ofertę dnia za złotówkę. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Gęsta mgła i zmrok utrudniają akcję ratunkową śmigłowca prezydenta Iranu. Na razie nie będzie okrągłego stołu liderów słowackich partii politycznych. Polacy wywalczyli awans olimpijski w koszykówce 3x3, zagrają w Paryżu. Przedstawiciele władz Iranu przyznają, że życie prezydenta Ebrahima Raisiego i ministra spraw zagranicznych jest zagrożone. Politycy lecieli śmigłowcem, który rozbił się w pobliżu Dżolfy w północno-zachodnim Iranie, w górzystym terenie. Wracali z otwarcia tamy na rzece Araks na granicy z Azerbejdżanem. Gęsta mgła i zmrok utrudniają akcję ratunkową. Państwowa telewizja irańska na żywo emituje relacje z działań ekip ratunkowych przeszukujących pieszo górzysty teren we mgle. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski powiedział Polskiemu Radiu, że poszukiwanie mogą nie przeżyć nocy z powodu niskiej temperatury. Jak dodał, prezydent Iranu leciał śmigłowcem, a nie samolotem, bo kraj ma problemy z lotnictwem. Iran jest mocarstwem rakietowym i dronowym, ale jest okrutnym nędzarzem, jeśli chodzi o własne możliwości floty lotniczej. Lotnictwo irańskie jest tak właściwie unieruchomione od czasów rewolucji, czyli od 1979 roku, w związku z tym, że Iran tak właściwie jest objęty sankcjami, więc ani nie mógł modernizować, ani też nigdy nie stawiał priorytetowo własnego lotnictwa, poszedł w inne rozwiązania militarne. Jeśli chodzi o przyczynę tej katastrofy, to rzeczywiście może być bez wielkiej polityki i wielkich intryg, po prostu przyczyna techniczna. Najwyższy duchowy przywódca Iranu Ali Chamenei oświadczył, że obywatele nie powinni się niepokoić sytuacją w kraju. Zapewnił, że nie dojdzie do żadnych zakłóceń w działaniu państwa. Najprawdopodobniej nie dojdzie w najbliższych dniach do spotkania liderów słowackich partii politycznych przy okrągłym stole, tak powiedział prezydent elekt Peter Pellegrini. Część ugrupowań nie przyjęła dotąd zaproszenia, które wraz z Pellegrinim wystosowała kończąca kadencję prezydent Zuzana Czaputowa. Zapowiedziane na wtorek spotkanie w Pałacu Prezydenckim miało prowadzić do uspokojenia sytuacji w kraju po zamachu na premiera Roberta Fice. Peter Pellegrini stwierdził, że nie nadszedł na to odpowiedni czas. Ostatnie dni i konferencje prasowe pokazały, że niektórzy politycy nie są zdolni do autorefleksji nawet po tak ogromnej tragedii. Jakby nie zrozumieli, że to właśnie ich dotychczasowe działania, wypowiedzi i ataki znacznie przyczyniły się do napięć w społeczeństwie. Spór wywołała między innymi wypowiedź byłego premiera Igora Matowicza, który wezwał do dymisji ministra spraw wewnętrznych. Ten z kolei nazwał partię Matowicza ekstremistyczną. Media i opozycję po raz kolejny zaatakował Andrzej Danko, lider tworzącej koalicję rządową Słowackiej Partii Narodowej. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Reprezentacja Polski koszykarzy w odmianie 3x3 wywalczyła prawo startu w Igrzyskach Olimpijskich. W meczu o trzecie miejsce turnieju kwalifikacyjnego w Debreczynie Polska pokonała po dogrywce Mongolię 22-20, co zapewniło przepustkę do Paryża. Polacy wystąpili w tej odmianie koszykówki także w Tokio w 2021 roku, kiedy dyscyplina debiutowała w olimpijskim programie. Zajęli wówczas 7 miejsce na 8 startujących drużyn. Rozpoczęła się trzecia edycja Międzynarodowego Festiwalu Cantareum Muzyczne Skarby Europy. W Suwałkach zaprezentowano kantatę o kawie Jana Sebastiana Bacha. Dzieło ma niemal 300 lat. Bach nie był tylko i wyłącznie takim bardzo poważnym, twardym kompozytorem, ale też miał trochę i poczucie humoru. Ja w ogóle lubię klasykę, lubię muzykę poważną. Się dowiedziałam o koncercie i przyszłam. Ja bardzo lubię Bacha. Rosalia Zawadzka z Suwalskiej Szkoły Muzycznej. Bardzo wesoła jest ta kantata i bardzo miło ją się śpiewa. U Bacha ta muzyka tak płynie i ona nie może się zatrzymać. Uczennica Suwalskiej Szkoły Muzycznej Karolina Chomicz. Bach jest dosyć trudny. Często są też takie momenty niespodziewane, więc to trzeba się bardzo dobrze nauczyć. On jest lekki w odbiorze. Marlena Borowska, dyrektor festiwalu Cantareum. Natomiast to jest najtrudniejsze z zadań, z którymi musieli się nasi uczniowie i występujący z nami studenci zmierzyć. Dzisiaj widziałam całość po raz pierwszy. Jestem zachwycona. Kantatę o kawie przygotowali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach oraz studenci i wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku. To był serwis Trójki.

Ach, jak ja lubię takie początki. Dobry wieczór Państwu. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. Początek jest spodziewany i oczekiwany. Oto sławny amerykański gitarzysta, znany pod pseudonimem Slash, wydał album z coverami. We'll be right back. Slash jako lider, Orgy of the Damned, 12 atrakcyjnych nagrań, album z coverami, głównie z bluesowego kanonu, choć nie tylko. Podobnie jak przy swojej solowej płycie z 2010 roku, amerykański gitarzysta zaprosił do współpracy znanych wokalistów. W tej roli usłyszeli Państwo najpierw na otwarcie Chrisa Robinsona, potem Paula Rogersa, a w trzecim nagraniu wystąpi jak zwykle wspaniały Iggy Pop. Gonna rain. You know that bird was singing. A little bird, it looks like it's gonna rain. Look like everything that happened in my time. All in vain. Ten tytuł Orgy of the Damned, Orgia Potępionych, odnosi się do bluesowej mitologii. Slash z gitarą w roli głównej spisał się doskonale jako lider, jego zespół, no i wokalni goście. Dla mnie to znakomity album, odświeżający ten nieco już przykurzony bluesowy kanon, zaś Iggy Pop jest po prostu wisienką na torcie. No a skoro jesteśmy przy dobrych głosach w bluesowym repertuarze, czy pamiętają Państwo Williama Shatnera, ale nie jako aktora, lecz jako wokalistę? To przypomnę Państwu w takim oto nagraniu. Well, I can't quit you, baby. Put you down a little while. Well, I can't quit you, darling, but I gotta put you down a little while. Well, you done made me mess up my happy home. Made me mistreat my only child. Oh, oh, when you hear me moaning. Oh, yeah. No, niesamowity jest zupełnie, prawda? William Shatner w nagraniu z płyty The Blues, wydanej w 2020 roku. Ten znany kanadyjski aktor, przypomnę, główną przyczyną jego sławy jest rola kapitana Kirka w filmie Star Trek. A więc ten znany kanadyjski aktor swój niski głos wykorzystuje do nagrywania bardzo różnorodnych płyt. Myślę, że to nie tylko jego zasługa, ale to różni producenci, znając możliwości Williama Shatnera, proponują mu takie wokalno-głosowe zabawy. No i najnowsza płyta zaczyna się tak. Elephants and termites. One giant, one so small. When elephants get itchy butts, they squirm and jump and twitch. It's not like they can use their trunks to scratch a nasty itch. But luckily their tiny friends are termites, are around. They build up piles of mud and dirt into massive 12-foot mounds. The elephants will rub themselves for however long it takes to make the itches go away, but cause the mounds to break. Elephants and termites. One giant, one so small. One giant and one small. Termites and elephants. Termites and elephants. The wonder of it all. Oh yeah, the wonder of all. Now once the mound collapses and the ground beneath it sinks and fills with water deep enough to have a bath or drink, animals then gather under the blazing sun at Mother Nature's water park to take part in the fun. Even birds they visit, and sometimes from their wings fish eggs drop into the pool, creating fishy things. Elephants and termites. One giant, one so small. Termites and elephants. The wonder of it all. The wonder of it all. A wondrous oasis, so beautiful and rich. It's almost unbelievable, it started with an itch. You got it. Elephants and termites. Elephants and termites. One giant and one so small. One giant and one small. Termites and elephants. Termites and elephants. The wonder of it all. The wonder of it all. The wonder of it all. The wonder of it all. William Shatner ma w dorobku obok filmów i książek kilkanaście płyt, bardzo, bardzo różnorodnych. Jego najnowszy muzyczny album nosi tytuł Where Will the Animals Sleep? Songs for Kids and Other Living Things. Gdzie będą spać zwierzęta? Piosenki dla dzieci i innych żyjących stworzeń. To po prostu urocza płyta, oto nagranie tytułowe. So tight with a kiss on the head to keep you warm through the night. I wish you sweet dreams of only good things, bright yellow sunbeams and new songs to sing. Before closing your eyes, make one wish for me. By finding a star, the brightest one you can see. For we share the earth. Yes, we're not alone. So wish every animal a home of their own. If birds had no nests and rabbits no holes, no comfy burrows for foxes or moles, if bears had no caves to cuddle their cubs, the squirrels and the leopards, no trees up above, if all of these places we failed to keep, tell me, where would the animals sleep? Where would the animals sleep? Bugs rest on grass or leaves that they found. And turtles and chipmunks both sleep underground. Sea otters hold hands and float while they rest. Seals like to curl up on beaches the best. All of these places we cannot neglect. There isn't much time, they're ours to protect. Now before you doze off, it again should be said, how lucky you are to have a safe bed. For we share the earth. Yes, we're not alone. So wish every animal a home of their own. If birds had no nests and rabbits no holes, no comfy burrows for foxes or moles, if bears had no caves to cuddle their cubs, the squirrels and the leopards, no trees up above, if all of these places, where would the animals sleep? Some people don't care about beaches or trees, bulldozing and building wherever they please, tearing down forests and polluting the seas, leaving some creatures with nowhere to be. So all of these places we cannot neglect. There isn't much time, they're ours to protect. Before you doze off, it again should be said, how lucky you are to have a safe bed. For we share the earth. Yes, we're not alone. So wish every animal a home of their own. If birds have no nests and rabbits no holes, no comfy burrows for foxes or moles. If bears had no caves to cuddle their cubs, the squirrels and the leopards, no trees up above. If all of these places we failed to keep, tell me, where would the animals sleep? Where would the animals sleep? Trochę z Lurida, trochę z Toma Waitsa, a najwięcej Williama Shatnera. Piosenki dla dzieci i innych żyjących stworzeń. Nowiutka dla mnie płyta, jeszcze nie do końca przetrawiona, ale myślę, że jest urocza po prostu i że będzie trzeba do niej jeszcze wrócić. No a skoro jesteśmy przy muzycznym czarowaniu, mam dla Państwa nowy album znanego australijskiego muzyka Mika Harvey'a. Thank you. alone with the stars, loosening like a knot being cut. Alone with the stars, loosening like a knot being cut. Harvey, Five Ways to Say Goodbye. Piąty solowy album australijskiego muzyka to zbiór jego oryginalnych kompozycji i coverów. Tymi drugimi zajmiemy się po północy, a teraz jeszcze jedna z premierowych autorskich piosenek Micka Harvey'a. When we were beautiful and young, there was time for anything. And the days slipped through our fingers like golden sand. The twists of fortune were not under our command. With a thousand verses not yet sung, when we were beautiful and young. And there were friends who spoke in tongues. The world was a wild, a crazy thing. And the months flew from the calendar like withered leaves. A blur of places, faces, some hard to retrieve. With 100 races yet to run. when we were beautiful and young. At times it all just turned to junk in vicious circles, fiery rings. And the seasons offered up the extremities of hope, the circles in a spiral of those who could and couldn't cope. And there were some who came undone. When we were beautiful and young. There were verses yet to sing, and the years just blew away like pebbles in a storm. People came and went, and I forgot to close the door. That I'm having my time in the sun. Now I'm not beautiful and young. When we were beautiful and young, there was still time for everything. And the days just spilled like water through our hands. Future decades did not form a part of any plans. With a thousand verses not yet sung. Mick Harvey we własnej piosence When We Were Beautiful and Young, czyli Gdy byliśmy piękni i młodzi. Do coverów w jego wykonaniu sięgnę po północy. Program trzeci, Dym na wodzie, pozostajemy w łagodnym klimacie muzycznym, sięgając do płyty zespołu Jaśmin, Gdy spotykam wiatr. Oh, zostańcie niedostępne, białe i takie czyste. On was i tak porzuci dla jakiejś w sadzie wiśni. Naiwność jest brzozowa w bieli i w drżeniu liści. Odchodzę od zmysłów, kiedy tuli mnie. Gdy płatki moje gładzi, przenika mnie wskroś. Drzew się nie wstydzę w sadzie. Kosmate pszczoły. Cóż wiatr zawrócił w głowie, pył zdmuchnął z miodnych kwiatów i w brzozie obląd korze. Coś szepce w środku lasu, gdy spotykam wiatr. Staje się białą brzozą, gdy spotykam wiatr. Jaśmin to muzyczny projekt wokalistki Agaty Gałach i skrzypaczki Karoliny Sienkiewicz. Gdy spotykam wiatr, to ich druga płyta. Premiera miała miejsce wczoraj na rynku w Sandomierzu, który zasłużył sobie na to, wspomagając wydanie prawdziwej płyty kompaktowej. Jaśmin to klasyczne instrumenty, takie jak skrzypce czy gitara, wspomagane subtelną elektroniką i połączone z poetyckimi tekstami. A idą do niego potulne jak łanie. A przecież niedawno z falami na ostre dącieły kilu toporem. W spokoju gwiazd świeżo wśród morza zasianych. A przecież niedawno masztami przez chmury księżyca Szczecinę drapały. Thank you.